să ajung în casa cea de sus, în țara nemuririi, în slava lui Isus. Să fiu cu El pe plaiurile sfinte, la bunul meu părinte vreau să ajung. O, de-aș avea aripi de porumbe, să zbor mereu spre țara mea din cer. M-aș înălța mereu, mereu mai sus, spre Tine, Domnul meu, iubit Iisus. Să ajung în țara cea de sus, în cerurile sfinte, la Domnul meu Iisus. Aș vrea să-L văd pe acel ce pe o cruce mi-a dat iertare în sânge, Sfânt Iisus. O, de-aș avea aripi de porumbe, să zbor mereu spre țara mea din cer. M-aș înălța mereu, mereu mai sus, spre Tine, Domnul meu, iubit Iisus. Mi-e dor și cred că Domnul va veni pe norul cel de slavă, curând mă va răpi. Mi-e dor și aștept în post și rugăciune să vină Sfântul Mire, scump Iisus. O, de-aș avea aripi de porumbe, să zbor mereu spre țara mea din cer. M-aș înălța mereu, mereu mai sus, spre Tine, Domnul meu, iubit Iisus. O, de-aș avea aripi de porumbe, să zbor mereu spre țara mea din cer. M-aș înălța mereu, mereu mai sus, spre Tine, Domnul meu, iubit Iisus. O, de-aș avea aripi de porumbe, să zbor mereu spre țara mea din cer. M-aș înălța mereu, mereu mai sus, spre Tine, Domnul meu, iubit Iisus.